splany beret. Byłem z nimi na blokach, a dziś wprowadzam na scenę. Jestem z okolic, kurwa, gdzie nigdy nie było wiele. Puszczam to na teren, patrz jak puszczam to na teren. Yeah, bardziej lub nie splany beret. Byłem z nimi na blokach, a dziś wprowadzam na scenę. Jestem z okolic, kurwa, gdzie nigdy nie było wiele. Puszczam to na teren, patrz jak puszczam to na teren. Nie ma teraz tygodnia, gdzie nie zrobię paru hitów. Mam mocno zbrany caban bez kirania narkotyków. Weź pokaż swojej dzice, wiem, że zapamięta tytuł. Ja i będzie chciała poznać i będzie go chciała w łapie. Szuko przyjdą jeszcze czasy, że bitosu się nachapie. Nigdy tego za dużo, zawsze cieszy świeży papier. Wszystkie oczy na mnie, kładę to na mapie. Chcesz zrobić to, to pokaż. Się pochwal koleżankom, że cię zrobił ty bez oka. Pospinane typy pytają, jak nagrać wokal. Szuko, to jest moje życie, nie pierdolona robota. Znam pionę z typem, co go słuchałem lat parę, ale moje ziomy wiedzą, że na zawsze pozostanę. Taki sam skurwysyn i nie ściągną mnie za gazę. Mam swoje wpojone, wiedzą, na co chuja kładę. Bardziej lub mniej splany beret. Byłem z nimi na blokach, a dziś wprowadzam na scenę. Jestem z okolic, kurwa, gdzie nigdy nie było wiele. Puszczam to na teren, patrz jak puszczam to na teren. Bardziej lub mniej splany beret. Byłem z nimi na blokach, a dziś wprowadzam na scenę. Jestem z okolic, kurwa, gdzie nigdy nie było wiele. Puszczam to na teren, patrz jak puszczam to na teren. To, że masz pole do popisu, ja polemizuję. W roku 18 lat, 17 mam pod górę. To, że ta dziwka coś tam gada, może się dławić chujem. Teraz nie mów, co opłaca się, bo wcale nie rozumiesz. To mnie wkurwia, ale taki los. Mówią o mnie głośniej, to bez lipy mówią, że mam głos. Paranoje swoje, pali swoje, jebać nos. Swoje bany od małego miałem dar wyjebnąć to. On the top, dumny, że jestem stąd. Noszę krok, ciągle niżej by ci łatwiej było wsiąść. Biorę życie za włosy, dzisiaj będzie moją hołd. Teraz to ogarnąłem, musiałem trafić na trop. On the top, dumny, że jestem stąd. Noszę krok, ciągle niżej by ci łatwiej było wsiąść. Biorę życie za włosy, dzisiaj będzie moją hołd. Teraz to ogarnąłem, musiałem trafić na trop. Bardziej lub mniej splany beret. Byłem z nimi na blokach, a dziś wprowadzam na scenę. Jestem z okolic, kurwa, gdzie nigdy nie było wiele. Puszczam to na teren, patrz jak puszczam to na teren. Bardziej lub mniej splany beret. Byłem z nimi na blokach, a dziś wprowadzam na scenę. Jestem z okolic, kurwa, gdzie nigdy nie było wiele. Puszczam to na teren, patrz jak puszczam to na teren. I'm stuck.